noc już przykryła Bejrut na końcu świata. Gra to nic i wszystko za szybą, co mijam po cichu, rozmnaża się czule albo śpi. Jestem daleko już i stąd widzę wyraźnie cały brud. Spaliłem wszystko tam i nie wrócę. Smutnych piosenek pudło mam. Zmieniłem się, wiem, sam się dziwię tak mocno. Emoty krzywią moją twarz. Zmieniłaś się też, nie ukryjesz, nawet nie wiesz bardzo jak. Już się nie znamy, bo i po co. Mijamy się w próżni zwanej dom. Nie byłem pewien, czy odbierzesz. Telefon dzwonił krótko tak. I przed wschodem słońca szukam słów. Chciałbym chyba już, żebyś była znów nie dalej niż tutaj obok mnie. I przed wschodem słońca szukam słów. Chciałbym chyba już, żebyś mogła być nie dalej niż tutaj obok. Żebyś była znów nie tak.